opgepikt met zijn muziek. Laat ik het even goed omschrijven. Werd hij opgepikt met zijn muziek. En toen mocht hij later een keer voor de koningin in Buckingham Palace optreden. Dat herkennen die natuurlijk wel, want daar heeft natuurlijk veel geslapen. Vrij illegaal. Iemand die dat ook heeft gedaan. Niet in Buckingham Palace, maar wel dakloos is geweest. Is de man die nu op 35 gaat horen. Alex Warren. Je hoort zijn nieuwste nummer 538. Dit is Fever Dream. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. It's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. You hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Rustig in Loosdrecht nadat het voor de derde avond op rij grimmig was bij een protest tegen de komst van asielzoekers. Een agent raakte gewond toen er werd gegooid met vuurwerk, eieren en volle blikjes. Zeker twee mensen zijn opgepakt. De rechter bepaalde eerder dat de opvang van asielzoekers door mag gaan. De NS wil met het kabinet praten over goedkopere treinkaartjes vanwege de hoge brandstofprijzen. Het kabinet speelt met het plan om in de zomer het OV in de daluren flink in prijs te verlagen. De NS-baas is er positief over. Zo blijft reizen voor iedereen betaalbaar, zegt hij. Recordstanden op de Amerikaanse beurzen, nu president Trump de wapenstilstand met Iran heeft verlengd. Zowel de techbeurs Nasdaq als de S&P 500 die eindigden op een hoogst op de hoogste stand ooit. Het blijft wel onrustig rond de straat van Hormuz en daardoor steeg de olieprijs. En Frenkie de Jong is de nieuwe Nederlandse recordhouder bij FC Barcelona. Gisteravond speelde hij zijn 293ste wedstrijd voor de Spaanse club. En daarmee verbreekt hij het oude record van Philippe Cocu. De Jong speelt sinds 2019 bij Barça. En laat met deze mijlpaal ook legendes als Ronald Koeman en Johan Cruijff achter zich. Er is kans op mist vannacht. De temperatuur daalt naar 1 tot 6 graden. Later in de ochtend op sommige plekken grijs en dan ook weer mistig. Daarna dan wordt het vrij zonnig en het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. We hebben nog een flits op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Amsterdam-Duivendrecht. Opgepast daar bij 33.2. De A8 dan Amsterdam richting Beverwijk bij Ozaan 4.0. Dan de A15 vanaf Rotterdam richting Gorinchem bij Ridderkerk 69.5. Nog een keer de A16 richting Dordrecht bij Zwijndrecht 30.9. En nog een keer op de A16 Dordrecht Rotterdam. De andere kant op dus bij Dordrecht zelf 35.2. Veilige reis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Met zometeen jouw kans op een 538 slaapmasker in Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Matt Kahn en Ray Dalton. Radio 538. We came on the night. Don't worry about a thing. Don't worry.

Kilian's kansloze kennisquiz. Lekker zeg. Ik heb hier twee stellingen voor je. Twee van die kansloze kennisfeitjes. Eén van de twee is maar waar. Die andere is klinkklare onzin. Hartstikke verzonnen. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Dat doe ik omdat ik altijd een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Toch is het heel stiekem maar ergens een klein beetje leuk om te weten. En toen dacht ik, ja, als het toch zo kansloos is, misschien kun je het een keer nuttig maken door het 538 slaapmasker te winnen. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Met vandaag stelling 1. Wilde zalmen zijn drukker dan normaal vanwege cocaïne in het water. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, het schrijven van een e-mail verbrandt meer calorieën dan tijdens, laten we zeggen, de conditietraining in bed. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke van de twee is waar, denk je? Stelling 1, als je denkt dat wilde zalmen drukker zijn dan normaal vanwege cocaïne in het water. En stelling 2 is, het schrijven van een e-mail verbrandt meer calorieën dan de conditietraining in bed. Dan heb je stelling 2 via de app van 538. Dus welke denk je is waar? Stelling 1 of toch stelling 2? En wie weet weer zometeen wel het 538 slaapmasker. Heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angel's calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul. For somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel. Pour out a little holy water. Radio 538. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today, take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a task, nor a trick. We'll

somebody else. Hey, welke van deze twee stellingen zijn waar, denk je? Of is waar? Is dat stelling 1? Wilde zalmen zijn drukker dan normaal vanwege cocaïne in het water? Of denk je dat stelling 2 waar is? Het schrijven van een e-mail verbrandt meer calorieën dan tijdens de... laten we zeggen, de conditietraining in bed. Je kunt het allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Heb je het antwoord goed en ga je dan en kom je zo meteen in de uitzending, dan ga je er vandoor met het 538 slaapmasker. Dus kom maar door. Traveling in a fighter combi. On a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Zeg nog één keer, lieve schat, ik doe mijn best. Ook al weet ik dat je alles weer verpest. duimen onder de lakens. Maar je kijkt me al niet eens meer aan. Je bent zo best, schat, ik wens dat dit echt kon zijn. Waarom moet je nou weer gaan? Want na 1, 2, 3 wil ik bij je zijn. En begint het eind van mij. En toch lig ik in je bed. Van Trilby, Luna en Bilal bij Hyper 538. Je hoorde In Je Bed en ook zij zijn erbij. Aankomende maandag tijdens 538 Koningsdag. 538 presenteert Kilian's Kansloze Kennisquiz. Het is tijd om de Kansloze Kennisquiz te gaan spelen. Dat ga ik spelen deze ochtend met, of deze nacht eigenlijk. Maar voor jou is het ochtend, hè, Erik. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Zeker is voor mij ochtend. Maar wil ik even uitleggen? Ik ben namelijk nu, ja, ik ben nu naar de andere kant van de wereld, hè? Ja, een beetje wel, ja. Een uurtje of 12 vliegen. Want waar zit jij? Oostelijk Thailand. Oostelijk Thailand. Tegen de Cambodjaanse grens aan. Hey, en als jij nu een beetje je uitzicht moet omschrijven, wat zie je dan? Ik zie mijn honden, ik zie de honden van de buren. En dan zie ik mijn tuin, mijn oprijlaan. Ja, heel veel groen en heel in de verte hier en daar een huis. Ja, dit is. Waar is in de verte? Dichtbijzijnste huis is, nou dat zal het zijn, 500, 600 meter. Jeetje, ja, jij kunt de speakers echt hard zetten daar met 538, zeg maar. Oh ja, ik kan altijd alles zo hard zetten als ik wil. Er is niemand die dat hoort. Oh, wat lekker zeg, wat lekker zeg, wat lekker zeg. Ja. Hé, hey, wat wordt het weer daar vandaag? Want we krijgen hier wel redelijk lekker weer. Een graadje of 18 met alleen maar zon. Maar goed, dat is voor jou natuurlijk gewoon bijna koud, gok ik. Nou ja, het is hier strak blauw. En het gaat vanmiddag regenen, dat weet ik. Aan het eind van de middag, om 1:05. Ja. Goed, dat moet ook, hè. De regentijd begint nu. Ja. En het zal een graadje of 34 worden, denk ik. En het is nu 27, 28. Oh, ongelooflijk, 34 graden. Nou goed, lekker zeg. Hey, ja, heerlijk. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee waar is. Als je dat een beetje goed doet, wil je nog een keer het 538 slaapmasker. Stelling 1 was, wilde zalmen zijn tegenwoordig drukker dan normaal vanwege cocaïne in het water. En stelling 2 was, het schrijven van een e-mail verbrandt meer calorieën dan tijdens, nou laten we zeggen, de conditietraining in bed. Welke van de twee is waar, denk je? En vooral natuurlijk waarom? Eén, en dat verklaart ook meteen waarom ik zo gek op zalm ben. Vertel. Ja, ik ben in mijn, zeg maar, mijn eerdere deel van mijn leven ben ik tamelijk verzot geweest op het witte Zuid-Amerikaanse poeier. Ja. En dat blijkt dus heel goed aanwezig te zijn in zalm. Aha, en op die manier denk jij, daarom denk je dat stelling 1 waar is? Ja, dat het helemaal ongemerkt bij mij is gegaan, waarom ik zo gek op zalm ben. Nou, je hebt het hartstikke goed. Ik weet niet of jouw uitleg een beetje waar is. Het heeft wel te maken met dat door de vele dumpingen behoorlijk wat cocaïneresten in het water zit. En zodra zalmen dan die cocaïne en het afbraakproduct benzoglioxine binnenkrijgen, als ik het zo goed uitspreek, verandert hun gedrag. De stoffen hopen zich op in hun hersenen, waardoor die zalmen actiever worden dan normaal. Dat betekent dat ze veel grotere afstanden gaan zwemmen, omdat ze eigenlijk veel actiever zijn en veel drukker dan normaal. Ja. Of je nou... Of je nou ook echt dat proeft, dat weet ik niet. Maar goed, dat weet jij dan weer beter dan ik. Maar ik nee, maar je hoeft het niet te proeven. Het is gewoon een dingetje in je hoofd wat gecombineerd is met een situatie, een beetje dat Pavlov. Ja, dat je precies. Denkt van, hé, ik voelde mij heel goed na het eten van zalm. Ja. En dat ga ik weer doen. Maar wist je dan ook dat inderdaad zalmen wat cocaïne binnenkrijgen? Dat je daardoor dan had? Ik had het gelezen. Oh, op die manier. Nou. Maar het is natuurlijk, in water zit natuurlijk alles. Hè. Ze kunnen tegenwoordig halen ze bepaalde ziektes halen ze ook uit het water. Als corona weer terugkomt, ja. Dan is dat dus in het rioolwater terug. Ja. Dus ze vinden alles in het rioolwater. Dus ook dat. Het is bizar, hè? Ja, we worden gecontroleerd. Erik, ik ga jou het 538 slaapmasker opsturen. Ik wens je nog een hele fijne ochtend daar in Thailand. Komt goed. En ga zo meteen lekker naar het circuit toe. Naar wat ga je toe? Het circuit. Er is hier een groot internationaal racecircuit. En we zijn testdagen voor de GT3 races, waar Max Verstappen ook afgelopen weekend deed. Ja. Nou, dat soort races zijn hier over 2 weken. En ze hebben nu testdagen. Dus daar ga ik even heen. Vriend van mij uit een raceteam. Nou, wat leuk zeg. Veel plezier daar vandaag. Even kijken. Ja, komt goed. Erik, het slaapmasker komt helemaal met het vliegtuig naar je toe, jongen. Helemaal goed. Fijne nacht. Fijne uitzending. Doei, doei. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just around. But your heart is open, always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces, I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not

shatter and break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. Ik ben echt de domste persoon die je ooit zou ontmoeten. 5-3-8. Dat is wel wat Alanis Morissette ooit zelf over de zelf zei. Je hoorde het net op 5-3-8 met Ironic. Als ik namelijk eventjes het woordenboek erbij pak naar het woord ironie, dan betekent ironie op een lichtspottende manier het tegenovergestelde van wat je eigenlijk bedoelt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld sarcasme. Alleen alle voorbeelden in het liedje zijn geen ironische uitspraken. Bijvoorbeeld, als het regent op je trouwdag, ja, dat is pech vervelend, maar niet ironisch. Als je een gratis rit hebt terwijl je eigenlijk al een keer eerder hebt betaald, ja, dat is ook pech, een beetje frustratie. De enige ironische uitspraak die ze doet, tenminste die het dichtst in de buurt komt, is in een file staan terwijl je al te laat bent. Dat komt omdat je, ja, de verwachting is een beetje ondermijnend. Als je al te laat bent, hoop je natuurlijk juist vrij te zijn. Het is ook niet helemaal ironisch. Zelfs dat is nog discutabel door een heleboel mensen gevonden. En daarom zegt ze, ja, ik ben de domste persoon ooit, maar wel het levende bewijs dat eigenlijk school mij nooit verder had gebracht, maar dat ik het gewoon zelf had moeten leren dankzij de liedjes. Nou, ik vind dat als een mooi excuus om gewoon te zeggen, ik hoef niet naar school. Maar goed, ik heb zelf ook geen diploma, dus ik mag ook niks zeggen. Het is 5-3-8 met de Dance Bash van Afrojack. Something coming, I'm struggling. take me home. But when I'm with you, it's like I'm living again. And baby, I'm shit-faced, sitting on the sidewalk. Ain't nobody listening when I talk. I fall down and laugh, but it really ain't funny. Take me home. Ja, 538 met Post Malone. Je hoorde Enough is Enough op deze heerlijke donderdagnacht. Ik ben Kilian van Luid met zometeen nieuwe muziek van Direct. Ook Dua Lipa komt eraan. En dit is eerst Harry Styles en zijn nieuwste American Girls.